γεννηθήκαμε επαναστάτες. Γεννηθήκαμε επαναστάτες, δεν θέλουμε υπουργικούς φθόκους. Συνήθως οι επαναστάτες γίνονται. Αυτό μας διδάσκει η ιστορία σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, σε όλες τις εποχές. Εδώ, στην περίπτωση του Βασιλείου Λεβέντη, του διαδόχτου Γεωργίου Παπανδρέου, του γέρου της Δημοκρατίας που του ανάβει το καντήλι κάθε βράδυ σπίτι για να μην σβήνει ποτέ. Εδώ έχουμε το ανάποδο και της Ένωσης Κεντρών βεβαίως. Έχουμε το ανάποδο. Γεννήθηκαν επαναστάτες και προφανώς συνεχίζουν να είναι και επαναστάτες. Γι' αυτό και δεν δέχονται υπουργεία σε αστική κυβέρνηση όπως ο ίδιος λέει. Μίλησε χτες βράδυ στην Θεσσαλονίκη. Εδώ στην Αθήνα τώρα βρέχει, τουλάχιστον στο Μαρούσι. Και χτες στη Θεσσαλονίκη έβρεχε επίσης. Και υπήρχε ένα σχέδιο που το αποκάλυψε ο Βασίλης Λεβέντης και πολύ καλά έκανε. Υπήρχε ένα σχέδιο των καναλιών να στρέψουν το ενδιαφέρον των κατοίκων της Θεσσαλονίκης, είναι πάνω από 1 εκατομμύριο μαζί με τα περίχωρα, να το στρέψουν αλλού το ενδιαφέρον για να μην πάνε στην ομιλία του στο βελίδιο που είχε ο Βασίλης Λεβέντης. Το αποκαλύπτει ο ίδιος το σχέδιο. Εμείς εδώ θέλουμε να πούμε, θα ακούσετε τι ακριβώς είπε, εμείς εδώ θέλουμε να πούμε ότι το σχέδιο δεν ήταν των καναλιών, ήταν του ίδιου του Θεού. Όταν τέτοιο βράδυ, με τέτοια πλημμύρα, ήρθατε και ο Θελός να με ακούσετε, καταλαβαίνω τι θα γίνει την επόμενη φορά που θα έρθω στο βελίδιο. Θα καεί η Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Θα καεί η Θεσσαλονίκη. Καϊκά! Και οι τηλεοράσεις για να με εκδικηθούν έλεγαν όλες, μεγάλες καταστροφές στη Θεσσαλονίκη από τις πλημμύρες. Κατεστράφει ο Λευκός Πύργος μπροστά. Μια έκθεση βιβλίου λέει όλα, όλα στους δρόμους. Στο Λαγκαδά, όλη η καταστροφή εδώ. Για να μην έρθουν να ακούσουν την Ένωση Κεντρών. Όχι επειδή όντως είχε πλημμύρες, δεν έπρεπε τα κανάλια να το πούνε χθες. Έπρεπε να λέγανε ότι έχει ηλιοφάνεια για να μην τα ακούσει ο κόσμος, απογοητευτεί και δεν πάει στην Ένωση Κεντρών. Παρ' όλα αυτά πήγε στην Ένωση Κεντρών. Ο κόσμος αγνόησε τις απειλές των καναλιών και του Θεού, γιατί τη βροχή δεν τη στέλνουν τα κανάλια, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, από όσο ξέρουμε. Μπορούν να τη μεγαλοποιήσουν, να τη μεγεθύνουν. Αλλά τα κανάλια, ο Θεός στέλνει κανονικά τη βροχή και την κακοκαιρία. Και βάλαμε αυτό το τραγούδι σήμερα επειδή μίλησε πολύ αριστερά εκεί ο Βασίλης Λεβέντης. Λογικό για την επαναστάτης. Μάλιστα, είναι πρώτη φορά που πολιτικός ηγέτης τρίζει τα δόντια στο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο να ξέρει. Εμείς της Ένωσης Κεντρών, αν είναι νόμιμοι, δεν θα τους πειράξουμε. Αλλά δεν δεχόμεθα να είναι απάτριδες και να μην ενδιαφέρονται για τη χώρα και για τη θωράκησή της. Το κεφάλαιο να ξέρει. Το κεφάλαιο να ξέρει. Εμείς της Ένωσης Κεντρών, αν είναι νόμιμοι, δεν θα τους πειράξουμε. Μα υπάρχει περίπτωση το κεφάλαιο να μην είναι νόμιμο? Υπάρχει χώρα του κόσμου, υπάρχει χρονική, ιστορική στιγμή που το κεφάλαιο δεν είναι πάντα νόμιμο? Μα πάντα είναι νόμιμο. Παράνομοι είναι οι εργάτες από κάτω και όλοι οι υπόλοιποι και το κράτος όλοι μαζί. Το μόνο νόμιμο είναι το κεφάλαιο. Αυτό είναι μια αλήθεια. Οπότε ήταν περιττή η διαβεβαίωση και η απειλή και η προειδοποίηση του Βασιλείου Λεβέντη. Κρατάμε όμως αυτή την απειλή προς το κεφάλαιο. Ακούστηκε πολύ καθαρά. Βέβαια δεν είναι ο πρώτος, είπα εγώ πριν, ο πρώτος δεν είναι ο πρώτος. Σε αυτόν τον τόπο κι άλλος ένας έχει τρίξει τα δόντια στο κεφάλαιο και στον πλούτο γενικότερα. Για να δούμε τι γίνεται με τις λίστες Λαγκάρντ. Για να δούμε τι γίνεται με τις λίστες Λίχτενστάιν. Για να δούμε όλα αυτά τα οποία για τα εμβάσματα. Τι έχει κάνει το ΣΔΟΕ? Τι έχει κάνει το ΣΔΟΕ για όλα αυτά? Ο ΣΥΡΙΖΑ θα φορολογήσει τον πλούτο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα φορολογήσει τον πλούτο. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Θα φορολογήσει τον πλούτο, θα φορολογήσει τα κέρδη. Έλα πλούτο. Θα φορολογήσει τον πλούτο, θα φορολογήσει τα κέρδη. Τα κέρδη. Και βεβαίως το μεγάλο συσσωρευμένο πλούτο. Έλα εντάξει πλούτο. Αυτός ο πλούτος. Αυτός ο πλούτος κινδυνεύει από τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτός ο πλούτος κινδύνευσε. Τα λέμε εμείς εδώ που είμαστε και λίγο εμπαθείς και δεν τα πιστεύουμε αυτά και δεν έχουμε δει και τίποτα. Δεν υπάρχουν και στοιχεία. Κανείς δεν τα έχει δει στην Ελλάδα. Ούτε ο πλούτος δεν έχει κινδυνεύσει και δεν πρόκειται ποτέ να κινδυνεύσει με τέτοιες κυβερνήσεις. Το ακριβώς αντίθετο. Υπάρχουν αυτές οι κυβερνήσεις για να υπηρετούν αυτό τον πλούτο και αυτό το κεφάλαιο. Είτε λέγονται αριστερές, είτε λέγονται δεξιές, είτε λέγονται πράσινες, είτε είναι πράσινες, οι γαλάζιες, οι ροζ μοβ, τι ακριβώς είναι τούτοι εδώ. Παρ' όλα αυτά, να ακούσουμε κάτι για τον πλούτο και τους πλούσιους από τον αριστερό, όχι τον επαναστάτη Λεβέντη, τον αριστερό Τσίπρα. Η κοινωνική ευημερία είναι μόνο και αν, μόνο και όταν οι πλούσιοι γίνουν πλουσιότεροι σε βάρος των πιο αδύναμων και του κοινωνικού συνόλου. Μπράβο! Μόνο και όταν οι πλούσιοι γίνουν πλουσιότεροι σε βάρος των πιο αδύναμων και του κοινωνικού συνόλου. Αυτό είναι και σωστό. Και αυτό είναι ρεαλισμός. Και έτσι θα έρθει και η ανάπτυξη. Δεν έρχεται με άλλους τρόπους η ανάπτυξη. Μόνο αν οι πλούσιοι γίνουν πλουσιότεροι. Γιατί οι φτωχοί και να γίνουν πλούσιοι δεν πρόκειται ποτέ να διώξουν από πάνω τους αυτό το σύνδρομο του φτωχού. Ενώ ο πλούσιος που ξέρει, αν γίνει πλουσιότερος, ξέρει πώς ακριβώς να κάνει τα πράγματα να αναπτύσσονται, όπως λέμε, και να είναι και μια δίκαιη ανάπτυξη. Γιατί επίσης η δικαιοσύνη έτσι νοείται στις μέρες μας. Η Τουρκία θα περάσει πάρα πολύ άσχημα. Γενικώς περνάει πολύ άσχημα η Τουρκία, επειδή έχει την Ελλάδα δίπλα της και επειδή έχει ηγέτες του βεληνεκούς, του διαμετρήματος και του μεγέθους του βασιλείου Λεβέντη. Λοιπόν, και να ξέρουν οι Τούρκοι, τους το λέω για τελευταία φορά. Τους το λέω για τελευταία φορά. Τους το λέω για τελευταία φορά. Μην παίζουν με την Ελλάδα. Ο Λεβέντης δεν είναι ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης. Δεν είναι ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης. Αν η Τουρκία, αν η υποφθαλμιά πάνω στην Ελλάδα θα συντριβεί. Αν η υποφθαλμιά πάνω στην Ελλάδα θα συντριβεί, είναι για τελευταία φορά που φεύγει αυτή η προειδοποίηση από τον Βασίλη Λεβέντη κατά της Τουρκίας. Ήταν πολύ συγκλονιστική η στιγμή, έγινε χτες βράδυ, είχαν πάει και πλημμυρισμένοι της Θεσσαλονίκης, παρά τον μποϊκοτάζ και τον καιρό, απίφθηνε αυτό το δρυμή κατηγορό, προειδοποίηση, τελευταία όμως προειδοποίηση προς τον Ερντογάν, ήδη στην Τουρκία, στην προεκλογική της περίοδο και στη δημοκρατία της γειτονικής χώρας έχουν έρθει αναταράξεις. Λογικό είναι όταν ηγέτης της απέναντι χώρας σου λέει για τελευταία φορά κάτι και σε προειδοποιεί. Πολύ λογικό να φοβηθούν όλοι και να πάρουν τα μέτρα τους. Η προειδοποίηση δεν ήταν μόνο κατά της χώρας, ήταν και κατά του ίδιου του Ερντογάν. Θέλω να τον προειδοποιήσω τον Ερντογάν ότι η Ένωση Κεντρών θα κάνει την παραγγελία 30 αεροσκαφών F-35 και 5 φρεγατών. Θέλω να τον προειδοποιήσω τον Ερντογάν. Ένωση Κεντρών. Το κόμμα των ηρώων. Μου ξεφεύγει, Σεϊτάν Παπά. Μην αποκοτήσεις όμως, δεν ξαναπατήσεις εδώ. Θα ξανάρθω, Χουσέιν. Μα δεν θα είμαι πια καλόγερος. Θα έρθω πίσω για δεσπότης. Για πασάς. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τώρα. Όλο το γένος είναι έτοιμο για τις 25 του Μάρτη. Κι εγώ είδα ένα όνειρο αυτές τις μέρες. Υπόγραφε, λέει, ο Θεός. Το τέταρτο μνημόνιο. Και ο Θεός δεν παίρνει την υπογραφή του πίσω. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Ας είναι ευλογημένη η ώρα. Σήμανε, αδέρφια, η μεγάλη ώρα του γένους. Σε Θεό και σε πατρίδα σας ξορκίζω. Ή να νικήσουμε ή να πεθάνουμε κάτω από τη σημαία της ανάπτυξης. Τα έχει δει ο Ερντογάν όλα όπως λέμε, γιατί Βασίλης Λεβέντης, Πάπα Φλέσας και Αλέξης Τσίπρας όλοι μαζί μια γροθιά κατά της γειτονικής χώρας και όλα αυτά τα άτσαλα που γίνεται. Και όπως ακούσατε, είπε ο Βασίλης Λεβέντης, η Ένωση Κεντρών θα παραγγείλει η ίδια η Ένωση Κεντρών τα 35, 30 F-35 και τις 5 φρεγάτες. Όπως παραγγέλουμε πίτσες, κάπως έτσι προφανώς, delivery, θα γίνει παραγγελία, οπότε αυτή ήταν η προειδοποίηση προς τον Ερντογάν από τον Βασίλη Λεβέντη. Φεύγουμε λίγο από τα εθνικά, πάμε στα κοινωνικά. Δημήτρης Καμένος σήμερα το πρωί για τις συντάξεις. Τελικά, δεν Καμένο, είναι σίγουρο ότι δεν θα μπορέσουν να τα εφαρμόσουν. Θα μειωθούν οι συντάξεις πρώτη-πρώτη, δεν θα μειωθούν. Οι συντάξεις, γιατί έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα. Νόμος, αλλά θα μειωθούν. Όχι, θα μειωθούν οι συντάξεις. Θα μειωθούν, αλλά λέω ότι θα προσπαθήσουμε στον επόμενο προϋπολογισμό με τα χρήματα που έχουμε πάρει και έχουμε προς χρήση να απαλύνουμε τον πόνο. Να απαλύνουμε τον πόνο. Παστίλιες για τον πόνο του άλλου. Εσύ τις παίρνεις, κάποιοι άλλοι σταματούν να πονάνε. Εδώ έχει ένα λάθος ο Μπαρδέμ. Το σωστό είναι συντάξεις για τον πόνο του άλλου, σύμφωνα με αυτά που είπε ο Δημήτρης Καμένος. Ναι, θα μειωθούν οι συντάξεις, το έχουν ψηφίσει, γιατί βγαίνει Φωτίου χτες και λέει δεν θα μειωθούν, βγαίνουν κάποιοι άλλοι και λένε δεν θα μειωθούν, βγαίνει και ο Καμένος επειδή το έχει ψηφίσει και αυτός και οι άλλοι και λέει θα μειωθούν κανονικά, αλλά θα δώσουμε κάτι άλλο για να απαλύνουμε τον πόνο. Και έτσι μας ήρθε αυτή η διαφήμιση που έκανε ο Μπαρδέμ με τις παστίλιες για τον πόνο του άλλου. Ακούστε τώρα, δυναμώστε όσοι είστε κάτοικοι Χαλανδρίου, επίκειται στον Δήμο σας βομβαρδισμός, όπως λέει ο Δημήτρης Καμένος. Δεν γίνεται έτσι ο διάλογος, ο διαπολιτισμικός. Ο διάλογος, ο διαπολιτισμικός χρειάζεται και πολιτισμό. Ο δυτικός είναι πολιτισμός. Μέρος του Ισλάμ, μέρος, όχι όλο μέρος του Ισλάμ, δεν έχει εκπολιτιστεί. Όταν λιθοβολούν γυναίκες, τα παιδιά κτλ., δηλαδή πέφτουν βόμβες στην πόλη, διαλύεται η πόλη και συνεχίζουν μέσα στον πόλεμο και κάνουν 5 και 6 και 10 παιδιά. Δεν λέω ότι δεν κάνουν καλά. Ο δυτικός πολιτισμός όμως έχει κάποιες άλλες αρχές. Εμείς όταν βομβαρδίζανε το Χαλάντρι κάθε μέρα, κύριε Παπαδάκη, δεν θα κάνατε 10 παιδιά. Βομβαρδίζανε το Χαλάντρι κάθε μέρα, κύριε Παπαδάκη, δεν θα κάνατε 10 παιδιά. Δεν θα κάνατε 10 παιδιά. Νομίζω. Έτσι σκέφτεται ο δυτικός πολιτισμός. Προς το παρόν ο δυτικός πολιτισμός είναι αυτός που βομβαρδίζει. Όχι το Χαλάνδρι, προς το παρόν όχι το Χαλάνδρι, αλλά τις αντίστοιχες γειτονιές της Συρίας και των γύρω εκεί περιοχών στη Μέση Ανατολή. Έχει μια ευαισθησία ο περίφημος δυτικός πολιτισμός. Όχι ότι εξαιρεί και την Ευρώπη, η Ιουκοσλαβία αίμα χρειαστεί και όλη την υπόλοιπη, αλλά προς το παρόν είναι εκεί η Μέση Ανατολή και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό ήταν ένα ωραίο επιχείρημα. Αν βομβαρδίζεται το Χαλάνδρι, δεν έχει στο νου του ο κάτοικος Χαλανδρίου να ζευγαρώνει γιατί έρχονται από πάνω οι βόμβες, ενώ στη Συρία δεν τα κάνουν αυτά, έχουν στο νου τους και αυτό. Αυτό ήταν ένα ατράνταχτο επιχείρημα, λογικό από το Δημήτρη Καμένο σήμερα το πρωί, γιατί ήθελε να κάνει τον παραλληλισμό των πολιτισμών και να αποδείξει ότι ο δυτικός είναι ανώτερος από όλους τους άλλους και ότι εμείς ανήκουμε επίσης στο δυτικό πολιτισμό, άρα και εμείς είμαστε ανώτεροι. Κοιτάξτε γύρω σας για να καταλάβετε πόσο ανώτεροι είμαστε. Η κυρία Φωτίου, Θεανό Φωτίου, μίλησε με λόγια καρδιάς, πάντα μιλάει, δεν είναι και απατεώνες όπως έχει πει η ίδια, και μίλησε για την έξοδο που έρχεται σε δύο περίπου μήνες, αλλά δεν θα είναι έτσι όπως την περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας. Πρέπει να πάρετε λίγο υπομονή, να λάβετε λίγο υπομονή, δηλαδή, που έλεγε ο παππούς μου. Δηλαδή, θα πάμε για βρώμικη έξοδο, δεν υπάρχει καθαρή έξοδο. Θα πάμε για βρώμικη έξοδο, δεν υπάρχει καθαρή έξοδο. Κάντε υπομονή. Και μια λεμονιά θα ανθίσει στη γειτονιά, όπως έλεγε και η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Θεανό Φωτίου εδώ. Κάποιος θα μπορούσε να πει, εμπαθής γενικότερα, ότι όλα αυτά είναι ασυναρτησίες. Ναι, σωστά, είναι ασυναρτησίες, γιατί οι άνθρωποι έχουν σπουδάσει στο καλύτερο. Και η Ελένη Αυλονίτου. Τι έχουν όλοι και τα βάζουν με τον Τσίπρα. Και ο Γιάννης Μπαλάφας. Υπάρχει μνημόνιο σήμερα. Μνημόνιο δεν υπάρχει σήμερα. Όχι κύριε Βαγγελάτο. Μνημόνιο δεν υπάρχει. Και η Θεάνο Φωτίου. Ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης παγκόσμιας ακτινοβολίας από αυτούς που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια. Και η Εύη Καρακώστα. Και εγώ επειδή ζω στο Κερατσίνη βρίσκω συνεχώς μπροστά μου ανθρώπους που λένε αχ, Βγάλατε αυτό το νόμο και κατάφερα να πάρω τη σύνταξή μου. Και ο Αλέκος Φλαμπουράρης. Και ιδιαίτερα θα ανοίξουν οι κάνουλες πολύ περισσότερο τον Αύγουστο του 18 που θα βγούμε από το μνημόνιο. Και ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης. Μιχελογιαννάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, ο γιατρός. Και η Μπέτη Σκούφα. Ο ελληνικός λαός γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποια δύναμη ακόμη και μέσα στον παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό είναι αυτή που τον υπερασπίζεται. Ωραία. Και μάλιστα με κάθε κόστος. Και ο Τάσος Κουράκης. Πάντα χρειάζεται μισή φέτα όνειρο και λίγες φρούμπες ουτοπίες. Και ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Ναι, είμαι κομμουνιστής από τα 15 μου. Και ο Χρήστος Πύρτζης. Εγώ όντως το 80 ήμουνα ανθυποπασόκος, λάτρης του Ανδρέα Παπανδρέου. Όλοι αυτοί σπούδασαν στο ΙΕΚ Αριστερής Ασυναρτησίας. ΙΕΚ Αριστερής Ασυναρτησίας. Μαθαίνεις την αριστερή αρλουμπαρία από τους καλύτερους. Πάρτε τηλέφωνο τώρα! Στο 211-200-8200 είναι τηλεφωνητής ή τηλεφωνήτρια ανάλογα του συγκεκριμένου ΙΕΚ. Ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά αν θέλετε να παρακολουθήσετε μαθήματα. Άλλος τρόπος επικοινωνίας με την συνολική ασυναρτησία εδώ της Ελληνοφρένειας είναι με mail, η διεύθυνση του οποίου είναι studio@papakirialfm.gr ή με SMS, γραφετερία, αλλά αφήνετε κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650. Κόστος SMS 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος InternetU. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και με τον Βασίλη Λεβέντη που έχει κάποιες γνωστές προβλέψιμες μεταφυσικές ανησυχίες πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Θεωρείτε τίμιο να ονομάζομαι αρχηγός της Ένωσης Κεντρών και να δώσω ψήφο στο Μητσοτάκη? Να αποθάνω αλλά να μην δω τέτοιο έσχος. Να αποθάνω αλλά να μην δω τέτοιο έσχος. Δεν βλέπω θάνη. Επόθανε εσύ. Ήτα πες μωρά. Ένωση Κεντρών. Το κόμμα των ηρώων. Γεννηθήκαμε επαναστάτες. Θυμάσου να παθάνει. Γεννηθήκαμε επαναστάτες. Το κεφάλαιο να ξέρει, εμείς της Ένωσης Κεντρών, αν είναι νόμιμοι δεν θα τους πειράξουμε. Αλλά δεν δεχόμεθα να είναι απάτριδες και να μην ενδιαφέρονται για τη χώρα και για τη θωράκισή της. Ποιος δεν λυπάται το κεφάλαιο όταν ακούει τέτοιες προειδοποίησεις. Επίσης να λυπηθούμε και λίγο τους συνταξιούχους με την ευκαιρία. Υπάρχει ένα ζήτημα με τις συντάξεις. Γιατί μου λένε ποια θα είναι η λύση. Εγώ λέω κόβω συντάξεις. Και έτσι θα φτάσουν μερικές να γίνουν 200 ευρώ και 300. Νομίζω είναι πολλά. Αν πρέπει να το πούμε αυτό, είναι πολλά τα 200 ευρώ και τα 300, γιατί έχει αποδειχθεί από τη ζωή βγαλμένο ότι ο συνταξιούχος είτε 600 παίρνει, είτε 700, είτε 800, πάλι δεν του φτάνουν. Οπότε και τα 300 δεν θα του φτάνουν και πάντα θα γκρινιάζει. Για φάρμακα πάνε όλα. Δεν έχει κανένα νόημα αυτού του τύπου η μειοδοσία στη συντάξη που έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια σε αυτόν τον τόπο. Κάτι έλεγε η Τασία Χριστοδουλοπούλου κάποτε, όταν ήταν αρμόδια υπουργός, για τους πρόσφυγες τα πρώτα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι είπε και χθες. Να το ακούσουμε το προχθεσινό, μάλλον προχθές. Νομίζω δεν έλεγε αυτά ακριβώς. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα με αυτή τη φτώχεια που βιώνει, τη λιτότητα, τα μνημόνια, να έχει να αντιμετωπίσει και αυτό το σοβαρό ζήτημα. Και ούτε είναι θέμα χρημάτων και πόσο μπορεί να τα απορροφήσει η Ελλάδα. Δεν πρέπει να γίνουμε χώρος φιλοξενίας ή αξιοπρεπούς ή αναξιοπρεπούς προς τους πρόσφυγες σε καμία περίπτωση. Κάπως αλλιώς τα θυμάμαι εγώ τότε με τα λιάσματα στην Ομόνια και με όλα τα υπόλοιπα να φύγουν να πάνε και όπου θέλουν και διάφορα άλλα τέτοια. Βεβαίως έχουν περάσει 3 χρόνια, χρόνος τεράστιος. Λαός παραμένει ίδιος και σταθερός στις απόψεις του. άκου, ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης, ήρθε η ώρα του Σταύρου Θεοδωράκη. Τώρα είναι περασμένη η ώρα αυτή. Μπορώ να κάνω μια έκκληση από το Real και από την Ελληνοφρένεια. Μισό λεπτό, άρα με αυτόν τον τρόπο επειδή είπες έτσι, άρα εμπάρκο στο Τσίπρα και στο Μητσοτάκη, γιατί εμείς θα κάνουμε τα εμπάρκα μας. Βάζομαι Πορφύριος Βυζέκης και θα ήθελα να παρακαλέσω τον... Βυζέκης, ο γνωστός ο κύριος Βυζέκης, πανεπιστημιακός. Δεν ξέρω αν είναι γνωστός, Πορφύριος Βυζέκης λέγομαι. Ναι. Θα ήθελα να κάνω μια έκκληση στον κύριο Σταύρο Θεοδωράκη να μην πατήσει την παντανόφρυδα της Φόφης Γεννηματά. Μόνος του το ποτάμι, όχι με το κίνημα αλλαγής. Μόνο του. Μόνο του μέχρι να γίνει υδροροή. Οι ξένοι πανηγυρίζουν από ό,τι βλέπω εγώ. Κι εγώ αν ήμουν ξένος θα πανηγύριζα. Αλλά είμαι Έλληνας. Καλά, η Ντόρα είναι Έλληνα. Είναι Έλληνας. Είναι Ελληναράς η Ντόρα, όχι Έλληνας. Και σύμφωνα με το μήλο του Αδάμ που βλέπω ότι έχει, μην τον έχει μεγαλύτερο από σένα. Για πες. Αυτό με το Βελόπουλο, φίλε. Τελικά. Είπες Βελόπουλο ή Φελόπουλο με φύ. Με αυτό που άκουσα και με το και για το Βελόπουλο, λέω, με τους τέτοιους εκεί, τις χειρόγραφες επιστολές. Ναι. Ποιο να ψηφίσουμε, ρε Αποστολή. Τον κύριο. Να πιστέψετε στον κύριο που τα λέει ο Βελόπουλος. Αυτά έχει κάτι χειρόγραφα του Χριστού αυτός. Να πατάω σε κάλπη αποστολή ποτέ. Μα γι' αυτό σου λέω. Στην εκκλησία θα πηγαίνεις, όχι στην κάλπη. Και ό,τι βγάλει ο Κύριος. Για καλό μας ήταν. Θέλω να σου πω, εσύ Ολυμπιακός δεν είσαι, φίλαθλος του Ολυμπιακού. Όταν ήμουν μικρός. Εντάξει, ρε παιδί μου, αυτά δεν αλλάζουν. Πώς δεν αλλάζουν. Έχει σημασία η πορεία της κάθε εταιρείας. Εδώ και μια εβδομάδα είμαι πανιόνιος. Για την τρίτη θέση του Ολυμπιακού στο ελληνικό πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, καλή θέση είναι για αυτή. Τρίτη χάλκινο μετάλλιο δηλαδή. Δεν είναι τίποτα κάτι. Ναι, δεν είναι για πέταμα, σωστό. Αποστόλη μου να σου πούμε και το Σαββάτο. Λοιπόν, είσαι φοβερός και ο Σπύρος που δεν τον έχω ξανακούσει εγώ. Λοιπόν, σίγουρα έχεις κάνει ορθοφωνία και φωνητική. Ξέρεις πού και πότε σε παίρνει να τη λες, να βομολογείς, να πειράζεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εμείς γελάσαμε με την καρδιά μας, αλλά και συγκινήθηκαμε, έτσι. Το καλύτερο ήταν ότι νιώσαμε ότι ήμασταν σε οικείο περιβάλλον. Μπράβο σου και να συνεχίσετε, παιδιά. Αποστολή. Έλα. Statement θέλω να κάνω. Τι θες, ένα? Ένα statement. Άι, μωρή βλάχα που μας είχε το statement. Λέγε. Ακού. Άνεργη. Γυρνώ, επιστρέφω από ραντεβού. Είστε overqualified. Παρ' όλα αυτά θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο. Μπορώ να συνεχίσω να σας ακούω? Ναι, με χαρά. Είσαι σίγουρος? Ναι, καλέ. Έχεις ξαναψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ ή πρώτη φορά είναι τώρα? Έχω ξαναψηφίσει τη δεύτερη φορά. Την πρώτη όχι, έτσι. Δεν ψήθηκες. Μασάει κατσί καταράμα. Τι θες, με ειρωνεύεσαι? Δεν ήθελες, ρε παιδί μου, εσύ αντιμνημονιακό ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισες τη δεύτερη. Μνημονιακό είχες μάθει. Θα με αφήσεις να σ' ακούω? Ρώτα και το Θύμιο, γιατί κουκουέ δεν ξαναψηφίζω. Μην ψηφίζει, μωρή κουκουέ. Τι με νοιάζει εμένα, άκου την εκπομπή. Μ' αφήνετε να σας ακούω, δηλαδή. Εγώ ναι. Θα ρωτήσει και το Θύμιο? Όχι, δεν το ρωτήσω, να ακούς. Γιατί το λες αυτό όμως, γιατί το λες? Είπε ο Θύμιος να μην ακούνε οι αντικουκουέ. Όχι, μωρέ, όχι, μωρέ. Να κάνω statement θέλω. Δεν ξαναψηφίζω κουκουέ από κοντά. Μην ψηφίσει, τι με νοιάζει εμένα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Πείστε με για κάτι άλλο. Πείστε. Εμείς θα σε πείσουμε για κάτι άλλο, μωρή. Άμα δεν θες να ξεκολλήσει το μυαλό το δικό σου, θα σε πείσουμε εμείς. Μόνοι σου πρέπει να μπει στη διαδικασία ή παράτα μας. Κάνω ό,τι θες. Έχει το δικαίωμα το μυαλό μου να κολλήσει Αποστόλη με όλα αυτά τα τσιδιά που τρώμε εδώ και 9 χρόνια. Το έχουμε το δικαίωμα. Βοηθήστε μας όμως εσείς που είστε τα μικρόφωνα, αγάπη μου. Από τα μικρόφωνα περιμένεις. Καλή τύχη. Μπράβο. Άκου τώρα, άκου, άκου. Λοιπόν, για την κυρία που ήθελε να γίνουμε Μονακό, επειδή αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ. Αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, βέβαια. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Αν έχεις πάει στον Μονακό, θα καταλάβεις βέβαια πόσο χάλια είναι το Μονακό και την αισθητική της κυρίας. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι χειρότερο από το Λουτράκι. Ναι, αλλά θα χάναμε στο μπάσκετ εχθές. Α, πες τα κι αυτά. Αν γι' αυτό σου λέω. Τα δες. Καλά που ήταν το ΕΑΜ πες της κυρίας. Έτσι, πάλι καλά. Δηλαδή, στο ΕΑΜ χρωστάει η ΑΕΚ την νίκη της. Ακριβώς. Να το πούμε κι αυτό. Να περιμένετε. Πρέπει να πάρετε λίγο υπομονή, να λάβετε λίγο υπομονή, δηλαδή. Που έλεγε ο παππούς μου. Δηλαδή, θα πάμε για βρώμικη έξοδο, δεν υπάρχει καθαρή έξοδο. Κάντε υπομονή. Επίσης, κολλάει εδώ το λάβετε, φάγετε. Την υπομονή και όλα τα υπόλοιπα. Ο Λεβέντης χθες μίλησε στην Θεσσαλονίκη, στο Βελίδιο, και ξέρετε τι συμβαίνει όταν συνειδητοποιεί, όταν ανακοινώνει σε ποια πόλη μιλάει. Και πριν αποχωριστώ από εδώ, πριν φύγω, να σας εμπιστευτώ κάτι. Η Θεσσαλονίκη θα ονομαστεί Ιερά Πόλη της Θεσσαλονίκης. Και ξέρετε γιατί? Δεν είναι τυχαίο. 40 χρόνια η Ελλάδα με εμπόδισε να μπω στη Βουλή. Αυτή η φορά θα είναι η φορά πανηγυρική. που θα είμαι εδώ τη νύχτα της Κυριακής των εκλογών και θα γιορτάσουμε όλη τη μεγάλη νίκη. Συγχαρητήρια στους Θεσσαλονικείς για το χιούμορ που έχουν. Το έκαναν σε ανύποπτο χρόνο όταν βάλαν το Λεβέντη στη Βουλή. Φαντάζομαι θα το επαναλάβουν. Δεν είναι να τα αλλάζει όλα αυτά. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πολιτική ζωή του τόπου, από όποια πλευρά και αν το δει κανείς. Και πρέπει να μπει με τα τσαρούχια στη Βουλή. Οι δημοσκοπήσεις μας έχουν, μπαίνουμε, δεν μπαίνουμε. Όταν μπούμε με τα τσαρούχια με ένα 8%, νομίζω μπορεί να γιορτάσει η Θεσσαλονίκη. Και να σας πω και το σχέδιό μου πριν φύγω. Είναι 8% στις εκλογές και μετά βάζουμε στόχο για το 20% στις μεθεπόμενες. Και τότε θα μετάσχω στην κυβέρνηση. Όταν θα έχω 20% θα μετάσχω. Γιατί δεν θα είμαι το τσογλάνι του Μητσοτάκη και του Τσίπρα. Δηλαδή το όριο είναι το 20 για να μην είναι κάποιος τσογλάνι, είναι λίγο πιο κάτω, να μας πει το όριο να γνωρίζουμε. Αυτό ήταν το σχέδιο, το εκμυστηρεύτηκε εκεί, τώρα 4 πόσο έχει, αλλά δεν μας νοιάζει το τώρα, 8 μετά 20. Μέχρι τις μεθεπόμενες, πολλά μπορεί να συμβούνε, δεν έχει σημασία, η ελπίδα υπάρχει σε έναν άνθρωπο και να βλέπει μπροστά, να βλέπει το μέλλον, αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Να πάμε λίγο στο παρελθόν. Πόσο Νάσος Αθανασίου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δημοσιογράφος παλιά, πώς και για ποιο λόγο έγινε βουλευτής. Κύριε Νάσο Αθανασίου, για να τον καλημερίσω κιόλας. Μας δείχνει γιατί με ρωτάει να αλλάξουμε θέση. Δεν, ούτε δήμαρχος θέλω να γίνω, ούτε βουλευτής θέλω να γίνω. Οπότε... Νοσταλγείτε τα παλιά, γι' αυτό το λέτε. Ε. Να μείνω πρώτα στο δεν θέλω να γίνω. Γιατί αυτό μας καμιά δηλαδή, φορά η ζωή σε αναγκάζει να γίνεις αυτό που δεν θέλεις να γιατί γίνεις. Γιατί αναγκαστήκατε. Μπορείτε να λέγατε ότι μένω δημοσιογράφος και τελείως. Βεβαίως ήταν η επιλογή μου. Αλλά την επιλογή την υπαγόρευσε η οργή. Συνήθως η οργή σε οδηγεί έξω από τη Βουλή. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα που κάποιον τον έπιασε η οργή και τον οδήγησε μέσα στη Βουλή και κάθεται εκεί στην καρέκλα του βουλευτή και απολαμβάνει τα προνόμια. Βοηθάει κιόλας να γίνει χειρότερο το πράγμα ώστε να οργιστούν και άλλοι, είναι η αλήθεια, κάνουν ό,τι μπορούν. Και ακούστε την επόμενη δήλωση του Νάσου Αθανασίου για να καταλάβετε. Περιοριστικές πολιτικές έχετε ψηφίσει και για το 19 και για το 20. Άρα βεβαίως. Ο κύριος Τσακαλώτος τι είπε, ότι αυτές θα τηρηθούν. Βεβαίως, έχετε δίκιο. Ό,τι έχουμε συμφωνήσει θα το τηρήσουμε. Από εκεί και πέρα όμως, δείτε, μετά τον Αύγουστο αυτή η χώρα ανακτά αυξημένους βαθμούς ελευθερίας. Πολύ αυξημένους βαθμούς ελευθερίας. Έχεις υπογράψει όμως ορισμένα πράγματα. Θα τα τηρήσεις. Μπράβο! Έχεις υπογράψει, θα τα τηρήσεις. Μην μας πούν ότι δεν είμαστε και συνεπείς. Δεν έχουν χειρότερο οι ΣΥΡΙΖΕΙ, όπως έχετε καταλάβει. Λαός μέρος δεύτερον. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα μου δώσετε τον Αποστόλη. Εγώ είμαι. Πήρα τηλέφωνο για να ρωτήσω για δύο γκριλ που έχεις βάλει στο ίντερνετ και για μία φριτέζα. Δεν άκουσα το πρώτο, δύο. Δύο γκριλ που έχεις βάλει. Ναι, ναι. Εσύ ενδιαφέρεσαι για το καλοκαίρι να ψήνεις. Ναι. Έχω και τα απαραίτητα μαζί δώρο. Πάει και σαγιονάρα, δίχαλη. Ναι, και τι άλλο. Λαδωμένο μαγιό και ανοιχτό πουκάμισο καλοκαιρινό, πρώην χειμωνιάτικο. Ενδιαφέρεστε εσείς. Πάρα πολύ, ναι. Απλά έχει κάτι λείπια πάνω, δεν βγαίνανε ποτέ. Λέω άστα, άμα είναι ο επόμενο. Άσε που δίνω και την νοστιμιά αυτά. Έλα, χάθηκε το ενδιαφέρον ξαφνικά. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Αποστόλη. Δουλεύω από τα 17 μου. Είμαι 48 χρονών. 10 χρόνια τώρα με έχουν καταστρέψει οικονομικά. Δεν έχει μείνει σάλιο, όχι να μείνει. Δεν στο λέω για να νιώσει καλύτερα, πάντως να ξέρει ότι δεν είσαι μόνη. Υπάρχει παρέα μεγάλη. Είναι η λεγόμενη φτωχοπαρέα. Παλιά λέγαμε τηλεπαρέα, τώρα είναι η φτωχοπαρέα. Η φτωχοπαρέα. Και πώς θα διαχειριζόμαστε εκτός από τον αγώνα, γιατί στον αγώνα είμαστε και τρέχω και συμμετέχω. Τι άλλο μπορώ να κάνω, ρε Απόστολε, να πάρω ένα μαχαίρι και αρχίζω να του καθαρίζω. Άμα είναι βρώμικη. Άμα είναι βρώμικη. Βρώμικη είναι, ρε, εσύ, Αποστόλη. Απλά το θέμα με αυτούς είναι ότι δεν είναι σαν την πατάτα που και βρώμικη να είναι, την πλένεις, αλλά η πέτσα μένει. Εκεί δεν υπάρχει ούτε πέτσα, ούτε τσίπα. Δηλαδή και το πίλερ να πάρεις, δουλειά δεν κάνεις. Κατάλαβα, Αποστόλη μου. Αποστόλη, ευχαριστώ που υπάρχετε και τουλάχιστον σας ακούω αυτή τη μία ώρα και λίγο ξεφεύγω από τα προβλήματά μου. Ρε η Αποστόλη, τι σου είναι πάντως αυτοί οι κουέδες, δεν μιλάνε εύκολα με άνθρωπο. Γιατί? Ήμουνα τις προάλλες στην πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση, ναι, και περνάει από μπροστά μου ο Μπογιόπουλος, είχα εγώ έναν αναπτήρα στο χέρι μου, μου παίρνει τον αναπτήρα, ανάβει το τσιγάρο, μου βάζει τον αναπτήρα στο χέρι, μου λέει ευχαριστώ και φεύγει. Τι άλλο ήθελε. Ούτε μέρα, ούτε τίποτα. Ούτε ένα λυκοσυμμαχία, ούτε υπεριαλισμός. Τίποτα. Ούτε ένα επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο, τίποτα. Τίποτα. Καμία δύσκολη λέξη. Καμία. Είναι κι αυτός μονόχνοτος. Ναι, αλλά σκέψου το, πήρε τη φωτιά από σένα. Τον άναψε φωτιά, γι' αυτό. Έπρεπε να το διαχειριστεί κι αυτό. Σκέψου τώρα τον κομμουνιστή, ξαφνικά να το ανάβει ένας άλλος, άντρας κιόλας. Δεν είναι απλό γι' αυτό, έχει να διαχειριστεί πολλά πράγματα. Εντάξει, μπορεί να έχεις και δίκιο σε αυτό. Ναι. Δεν μου λες. Ο Μητσοτάκης σε ποια περιοχή μεγάλωσε, Κυριάκος? Νίκαια, Κοκκινιά, λογικά. Πέραμα, μπορεί και Πέραμα. Κερατσίνη, ξέρω εγώ. Κάπου εκεί τον έχω. Δηλαδή, άμα κρίνω από το μάτι, σίγουρα στα Γαριδάδικα κοντά. Έπαιρνε το αεροπλάνο, παρατούσε το σχολείο, πήγαινε στο γήπεδο, έβλεπε τον Άρη στο μπάσκετ, ξαναγυρνούσε και δεν καταλαβαίνα τίποτα. Έχω φύγει από το σχολείο κάνοντας κοπάνα για να έρθω να δω παιχνίδι του Άρη στο Αλεξάνδριο, τις εποχές που κεγόταν το γήπεδο στους μεγάλους αγώνες στο κύπελο πρωταθλητριών. Εκτός αν οργάνωνε στο σχολείο καμιά κατάληψη και δημιουργούσε βλάβη στον Άδωνη Γεωργιάδη, γι' αυτό και τον έχει κάνει αντιπρόεδρο. Αλλιώς Αλεξίγης δεν υπάρχει. Ο κύριος Αποστόλης. Ναι, αυτός. Λέγουμε με ζητήσατε. Ναι, σας ήθελα. Πείτε μου. Τι κάνετε, καλά? Ποιος κύριος Αποστόλης, ο μαθηματικός? Ο μαθηματικός, ναι, ναι, από το πανεπιστήμιο. Ναι. Ο συνάδελφος της Μπέτης, της Μπαζιάννα. Ναι, για πείτε μου τι θέλετε. Τσίπρα, το τσικάκι, ναι. Ήθελα για κάποια μαθήματα. Μαθήματα τι? Μαθηματικών. Θα πάρετε το... Να πάρω τηλέφωνο και να σας το δώσω. Ποιο θα πάρετε, να πάρετε. Δεν είμαι εγώ ο μαθηματικός, είναι ο αδελφός μου. Τον αδελφό σας ήθελα τότε. Μήπως εσάς να κάνω μαθήματα όμως? Γιατί? Γιατί ο αδελφός σας τα ξέρει, εσείς δεν τα ξέρετε. Εσείς με τι ασχολείστε? Αυτό το τηλέφωνο για μαθηματικός, πού το βρήκατε? Είχατε κάποιο μαθητή στη Ουρσουλίνες κάπου? Είχα ένα μαθητή, Ουρσουλίνα ήταν, ναι, τον φωνάζαμε και Ουρσουλίνα ήθελε, του άρεσε. Γιώργος ήταν αρχικά. Μετά ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, επέλασε. Το επώνυμό σας πώς είναι? Πριτσαπίδουλας. Πώς? Πριτσαπίδουλας. Λοιπόν, να πάρω τηλέφωνο. Και να μιλήσουμε ξανά? Ναι, θα περιμένω. Έτσι, και να με πάρετε σε λίγο. Σε λίγο θα πάρω πάλι, ναι, γεια. 2-10-90. Τι φάση? 2. Καλά, καλά, ναι, ναι. Οκ, okay, να σε καλά. Πού έχουμε συναντηθεί εμείς? Δεν θυμάμαι κι εγώ πού σε έχω γαμίσει. Τι πράγμα? Σπάω το κεφάλι μου. Καλά, αν θέλετε μην ξαναπάρετε. Ναι, οκ. Okay. Αν ενόχλησα, εσείς πήρατε πάντως. Γεια. Είμαστε πια σήμερα σε θέση να μπορούμε να αλλάξουμε την ατζέντα. Το τελευταίο διάστημα επικεντρώνουμε όλη μας την προσοχή στο growth strategy. Αυτό να τα ακούσετε όλοι εσείς για να ξέρετε πού ακριβώς επικεντρώνει την προσοχή το τελευταίο διάστημα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, εφόσον επικεντρώνει εκεί την προσοχή. Αν δεν ήταν σημαντικό, δεν θα την επικέντρωνε εκεί την προσοχή, θα την επικέντρωνε κάπου αλλού. Αλλά το επικεντρώνει εκεί ακριβώς, το tra strategy. Και με τον growth μπροστά. Ο Βέτας, βουλευτής Βέτας του ΣΥΡΙΖΑ, λέει μια αλήθεια. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Τι θα γίνει με τον κατώτατο μισθό και τα μέτρα που λέμε, αν γίνεται να ξεψηφιστούν, να ξενομοθετηθούν? Γιατί είδαμε και τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Βούτση, στην ΕΡΤΕΝΑ και στο Πάμε Αλλιώς. Είπε ότι δεν είναι η ώρα να λέμε ποια μέτρα θα πάρθουν πίσω και ξεφρασίσουμε και τη δυσφορία του που κάποιοι το κάνουν αυτό. Κατώτατο μισθό. Εν τόπο χλωρό, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο αναψύξεω. Αυτό μοιάζει λίγο σαν να πει στεναγμό. Καλή προσέγγιση, σωστή και κυρίως πολιτική προσέγγιση και πραγματική ρεαλιστική για το τι θα γίνει με τον κατώτατο μισθό. Υπάρχουν διαφορές, υπάρχουν ομοιότητες. Το επόμενο ηχητικό μας βοηθάει να τις εντοπίσουμε. Ανοίγουμε το δρόμο. Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα, συνεργασία, ειλικρίνεια, προοπτική. Αριστεροί και αριστερές όλων των γενεών. Για ψυχολόγοι της δημόσιας περιουσίας, δανειστές της διεθνούς τοκογλυφίας, όλοι μαζί. Όλοι μαζί πάμε την Ελλάδα μπροστά. Όλοι μαζί. Νέα Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα μπροστά. Σε αυτή τη χώρα είναι πλέον ιστορική ανάγκη να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Σε αυτήν την χώρα είναι πλέον ιστορική ανάγκη να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Για χαρά σας πάλι καρδιά. Γεια σας συντρόφισσες και σύντροφοι αγωνιστές. Και στο καλό. Και στο καλό. Για χαρά σας πάλι καρδιά. Γεια σας. Να μας φέρετε. Αρχίδια. Ιουσέλ και όμορφα κοράλια. Όλοι το ίδιο είμαστε. Έλα μωρέ, όλοι το ίδιο είμαστε. Νέα Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ. Καλή ψαριά θα μπορούσε να είναι ο τίτλος όλου αυτού που ακούσαμε. Ήταν μια διαφήμιση Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ μαζί. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού. Αμέσως μετά μαγκαζίνου. Γεια σας. Έλα, σε έπιασα ρε Λούγκρα. Έλα. Ρε, όλο μαλακίες μας λες τώρα τελευταία, ρε. Ενώ παλιά τι έλεγα. Το 92, ρε, στο Μάξ. Δεν είδαμε τις 10 στάσεις, ρε. Και βγήκε και ο εισαγγελέας και μάζεψε το περιοδικό, ρε. Ναι, τις είδαμε τις 10 στάσεις, δεν μπορούσαμε να τις κάνουμε. Γι' αυτό το μάζεψε ο εισαγγελέας. Γιατί μας δυσκόλευε τη ζωή τη σεξουαλική μας. Εμείς ξέραμε ιεραποστολικό από πάνω, από πάνω, από πάνω. Και ξαφνικά πρέπει να κάνεις και ακροβατικά. Άσε το διάλογο μέσα. Δεν ξεβλαχέψαμε, παιδί μου, με τίποτα. Δεν ξεβλαχέψαμε. Εγώ είχα δοκιμάσει δηλαδή να ξεβλαχέψω με μερικά από τα εξώφυλλα. Ξεβλάχεψα, η αλήθεια είναι. Αλλά εκεί τέλειωσε. Εμείς οι βλάχοι πηδάμε όπου λάχι, ρε. Το πιο σωστό είναι εμείς οι βλάχοι πηδάμε ό,τι λάχι. Αλλά τέλος πάντων. Καλά, πάμε παρακάτω. Και ένα άλλο. Τι θέλουν οι Ευρωπαίοι στη Μακρόνησο να μας κάνουν μνημείο πολιτιγκεστική κληρονομιά η UNESCO. Αφού μας έστελνε στη Μακρόνησο τώρα, τι με αρχικέ θέλουν κι αυτοί. Είδαν ότι ο ανοίγει ο ΣΥΡΙΖΑ την πόρτα και αφού σου λέει ότι όποιο ξετσίποτο μπορεί να πάει, χωράμε κι εμείς. Να φτιάξει το τηλεφωνικό σου κέντρο, λέω. Δεν έχουμε λεφτά. Ας σε παίρνουμε όλοι μαζί, ρε Αποστόλη. Κάντε ό,τι θέλετε. Κάνω εμπάρκο στους τεχνικούς, φτιάχνουν τα τηλέφωνα. Να σου πω κάτι. Εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε μία ώρα να με. Εσύ σου κουράζεσαι εύκολα, εσύ. Κουράζομαι. Περιμένουμε σαν τις πουτάνες να πούμε. Είμαι κουράζομαι, ναι, είμαι μεγάλος. Υπάρχουν και άνθρωποι που τελειώνουν αργά. Οι εργάτες λεγόμενοι. Κουκουέ, είσαι φίλε. Όχι ακόμα. Προσπάθησε λίγο ακόμα. Να σου πω τώρα, εσύ με τις τράτες του γραμμένου τη βρήκες εσύ με τις τράτες του γραμμένου. Γιατί ο Ζαραλίκος ήταν κοντός, μεγάλη μύτη δεν είχε, δεν τράβηξε πολύ, μου φαίνεται. Με το γραμμένο θα τραβήξει κι άλλο, ε. Τι θα τραβήξει κι άλλο. Ξέρω εγώ, τραβάτε ένα ζηλίνι, τραβάει και μεγάλη κοιλιά αυτός. Ζηλεύεις, τι θες. Ναι, ζηλεύω. Ωραία, τι ζωή τραβάς τώρα. Πήρες να πεις κάτι άλλο για αυτή την παπά πήρες. Να σου πω το γράμμα, το πήρες. Σου γράμμα. Σου είχα στείλει ένα γράμμα. Σου γράφω ένα γράμμα. Σου είχα στείλει ένα γράμμα. Όχι, πως θέλω να στο δώσω. Να έτσι, για να μιλήσω λίγο μαζί σου. Δεν ξέρω αν το πήρες. Δεν το πήρα, πάντως το πάω. Λοιπόν, χθες έγινε μια μεγαλειώδη συγκέντρωση στην Κεσαριανή με ομιλητή τον Δημήτρη Κουτσούμπα, τον Γενικό Γραμματέα. Το ξέρω, μωρή. Και περίμενα εδώ εμείς τα βλαχαδερά που δεν ξεβλαχέψαμε ακόμη. Μπας και μας το δείξει η ΕΡΤ. Τι είχε στην ΕΡΤ εκείνη την ώρα που είχε την ομιλία ο Κουτσούμπας και μετά ακολούθησε η συναυλία. Τι είχε, ομιλία του Μιχαλολιάκου. Όχι, δεν είχε ομιλία. Γιατί σε αυτά έχουν ένα άγχος πάντα. Έχουν ένα άγχος να κατανοήσεις αποστάσεις αυτά. Δηλαδή, μη και δεν ακούσουμε, ας πούμε, τον οχητό του Μιχαλολιάκου. Να ξέρει ο κόσμος να ενημερωθεί. Ποιο είσαι αποστάκι. Από αυτούς δεν έχουν υπάρξει ξανά. Δεν θα βάλει την ομιλία του Κουτσούμπα, ούτε εκείνο τον κόσμο που υπήρχε εκεί μέσα στην Κεσαριανή, στο μνημείο της Κεσαριανής. Και είχε στη μία τη Eurovision και στην άλλη είχε το μικρό σπίτι στο Λιβάδι, στο άλλο κανάλι. Αυτό είναι σωστό το μήνυμα πάντως. Εγώ θα ήμουν πιο τρόλ, να σου πω την αλήθεια. Αν ήμουν στα υπουργεία τα αντίστοιχα που δίνουν τις εντολές στην ΕΡΤ, θα έπρεπε να τηλεφωνάξει και θα έλεγα: ωραία, Κεσαριανή κουκουέδες, βάλε Κεσαριανή και τον Τσίπρα πάλι. Έτσι παράλληλα. Να δούνε λεβεντιά. Όχι, βάλε. Δεν το βάλανε όμως και τέψανε. Να θέσω ένα ερώτημα που τσακώνω. Αλίμονο, μας έλειψε κιόλας. Που προχθές τσακωνόμουν με μια πελάτητα του πολεμικού ναυτικού. Mm. Ποιος είναι ήρωας, αυτός που πέφτει εν ώρα καθήκοντος, ξέρω εγώ, πέφτει το αεροπλάνο και χάνει τη ζωή του ο στρατιωτικός, ή η κοπελίτσα που μπορεί και επιβιώνει με 400 ευρώ και δουλεύει σε πολυεθνική. Ας το αφήσουμε ρητορικό αυτό. Αυτό να απαντήσουν οι ακροατές. Για μένα η κοπελίτσα. Φιλιά. Τι εννοούσε ο Καλαμούκης να τον πάρετε, ρε. Αυτό που καταλάβατε. Πάρτε τον. Ό,τι θέλετε, κάνετε δηλαδή. Ναι, ναι, ελεύθερα πιασήματα. Ελεύθερα πιασήματα. Προχτές, επειδή είσαι χαριωτά και μου άλλαξε την κουβέντα, ήθελα να σου πω ότι αφού ο Τσίπρας είχε αυταπάτης και κάνετε και λάθος, δεν πρέπει να παραιτηθεί. Να πούμε, αλλά μετά το άλλο που φτιάξει ήταν ωραίο. Τι έγινε, πώς θα βλέπεις τα πράγματα, κάνουμε επανάσταση. Ναι, ναι, ναι. Τι και άλλη επανάσταση, πόση επανάσταση πια. Και εμείς κάπου λίγο ήρεμα. Κουραστήκαμε, λε. Πολύ επανάσταση, δηλαδή πόσο επανάσταση. Άνοιξη ήρθε, έλεος πια. Αρχίζουν και τα μπάνια, ε. Τώρα, ό,τι κάναμε, κάναμε. Έλα. Yeah. Τα κεφάλια έξω τώρα. Διτό, διτό. Θεωρείτε τίμιο να ονομάζομαι αρχηγός της Ένωσης Κεντρών και να δώσω ψήφο στο Μητσοτάκη? Να αποθάνω, αλλά να μην δω τέτοιο έσχος. Να αποθάνω, αλλά να μην δω τέτοιο έσχος. Πρέπει να αποθάνει. Επόθανε εσύ. Ιντάπες, μωρό! Παγκέρος ανεβετρίωφα. Ένωση Κεντρών, το κόμμα των ηρώων. Ενήμαρ κομμουνισμό, έλα λιβερτά. Γεννηθήκαμε επαναστάτες. Θυμάσου να παθάνει! Ενήμαρ κομμουνισμό, έλα λιβερτά.